між мною і моїм коханням. Ніхто не знає, які муки я терплю, повертаючись з обіймів коханої до цієї убогої халупи. Хіба для такого життя я створений? Я народився для сцени, а ти мені і горку принеси води, і горку порубай дрова. Я талант, і втрачаю свої найкращі роки отут з тобою. Софія жахнулася. Ну, розлюбив. Але щоб отак ненавидіти? Вона затулила руками свої справді величенькі груди, що високо здіймали нічну сорочку. Цієї миті вона була ладна їх відтяти. Ну, може, вона й не красуня, але ж вона так його кохала. За що? За що її так проклинати? А Ігоревим словам не було стрим. Він і справді уявляв себе на сцені, прибирав ефектних поз, жести здавалося йому вишуканими, а насправді були штучними і награними. Слова нав'язли у вухах своєю банальністю. Усе виглядало, як у поганому театрі. Але це було насправді. Це було з нею. Софія влипла у стіну. Вона б радо заховалася в ній, якби стара цегла могла розступитися. Враз актору забракло публіки. Він висмикнув з ліжечка сону Наталочку і продовжував монолог, п'яно затинаючись. «Дитинку, донечко моя, сьогодні страшний день. Твоя мама убила маленького хлопчика, твого рідного братика». Він хотів поцілувати дитину, але злякана Наталочка вчепилася пальчатами у перекошену маску, яка ніяк не могла бути обличчям її татка, і заверещала так дико, що Софія навіть не повірила, що її дитина взагалі на таке здатна. Ігор відірвав пальчики дочки від свого обличчя і жбурнув її Софії. «Забери своє вовченя!» Навчила дитину ненавидіти рідного батька. «А може вона й не моя? Невідомо, від кого ти її нагуляла. Ти вже й тут встигла переспати з усіма двірниками і шоферами на швидкій». Він вимовив саме «шоферами». Дитина злякано горнулася до ніг матері і кричала, кричала. Узяти її на руки Софія не могла. Вона не могла нахилитися. Нічого не могла. Їй здавалося, що якщо вона зробить найменший рух, стіна негайно упаде, ховаючи під уламками їх усіх. І вона тримала цю столітню стіну з останніх зусиль, а уламки її життя сипалися їй на голову, на плечі, завдаючи болючих, пекучих ран. Прокльони і безглузді звинувачення лунали й далі, але Софія їх уже не чула. Не давала спокою думка, чому саме я? Вистава тривала. Тепер актор мав вдячного глядача – Наталочку, що несамовито ревла. Це додавало йому натхнення. «Дивись, дивись, дитину, оцими самими руками вона убила твого братика». Він схопив її руки і з насолодою ката почав викручувати. Софія мовчала. Їй не було боляче. Так боліла душа, що фізичний біль уже не сприймався.